जाएगी, मोहब्बत हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा जीना, मुश्किल हो जाएगा जीना, कयामत हो जाएगी, कयामत हो जाएगी। रहे तो हम तुम यूं मैं दूर चली जाऊंगी, मैं दूर चली।